ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องทำงานให้รู้แก่นแม่นนิพพานโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่8มีนาคม2540ที่พุทธสถานปฐมโสกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เพื่อที่เราจะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่อาตมาเคยเทศเคยบอกพวกเราใครก็แล้วแต่เขาจะเอาดอกไม้มาให้เราก็รับมาเป็นประโยชน์ใครเขาจะเอาก้อนหินขว้างปามาใส่ก็เอามาเป็นประโยชน์เอามาทำประโยชน์อะไรเป็นไปได้ใครจะขว้างขี้มาใส่ก็เอามาทำปุ๋ยทำอะไรไปเลยอะไรนี่ให้ได้เราต้องมองไปในแง่ที่เกิดคุณค่าอย่ามองไปในแง่ที่เรียกว่าทำให้ตัวเองหมดกำลังใจคนโง่เท่านั้นแหละที่ทำให้ตนเองหมดกำลังใจเพราะเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์มีประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกๆคนเสร็จแล้วคนโง่เนี่ยจะเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตแล้วก็ไปเก็บเอาเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตนนั้นมาเป็นเครื่องบั่นทอนเป็นเครื่องบั่นทอนให้ตนเองหมดกำลังใจไม่มีพลังใจอะไรต่างๆนานาคนเหล่านั้นอาตมาใส่ยี่ห้อได้เลยว่าตระกูลโง่โง่จริงๆเพราะเราไปห้ามอะไรไม่ได้เลยมันมีเหตุปัจจัยต่างๆนานาได้มาเกิดจากกิเลสที่ไม่เข้าใจคือเป็นอวิชชาตั้งมากตั้งมายที่ทำให้คนเราขนาดพูดดีสิ่งที่ดีรับสิ่งที่ดีมาก็จะทำให้ตนเองเหลิงได้รับคำชมเชยยกย่องชูเชิดตนเองก็เหลิงหลงตัวหลงตนแล้วก็เลยเถิดเสียหายไปได้เหมือนกันคิดดูเถอะคนมันโง่นะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาติมาเตียนมาว่าด่าว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามามองเราในแง่ที่เรียกว่ามองมันในแง่บกพร่องแง่ผิดพลาดแง่เสียหายอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเอามาไตร่ตรองมาเป็นเหตุปัจจัยที่แท้จริงเอามาตรวจสอบความจริงถ้าเราได้ตรวจสอบความจริงแล้วอย่างสุขุมประณีตอย่างถ่องแท้แยบคายดีแล้วถ้าแน่ใจว่าสิ่งที่เขาติเตียนนั้นมันถูกต้องตามที่เขาว่าเราก็แก้ไขเพราะเขาติดเตียนถูกแล้วแต่เขาติดเตียนผิดพลาดเพราะว่าเขาจะไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญาพอหรือได้ข้อมูลไม่ครบครันอะไรก็แล้วแต่เขาก็ติดเตียนผิดพลาดไปแล้วก็เลิกไม่ต้องไปถือสาอะไรหรือเขาจะใส่อะไรร้ายๆเอาอะไรร้ายๆมาก็ไม่น่าจะทำให้เราเนี่ยท้อแท้มันเป็นอัตตามานะที่แท้จริงคือคนเรานี่มันถือดีถือตัวยิ่งมั่นใจว่าตัวเองทำดีมันยิ่งถือดีใหญ่เลยแม่ใครอย่ามาแตะต้องใครอย่ามาลบหลู่ใครอย่ามาทำเป็นย่ำยีดูถูกเป็นอันขาดเชียวนะถ้าใครมาย่ำยีดูถูกมาแตะต้องเข้ามาถล่มทลายว่าไม่ดีเข้าแม้ว่าเราจะมีปัญญาตรวจสอบแล้วว่ามันดีจริงๆเราก็ไม่ควรจะเสียใจอะไรนี่แล้วก็ทำให้ตนเองท้อแท้ไม่มีกำลังจะทำดีนั้นต่อมันโง่ไหมลองถามดูถามอาตมาถามดูสิมันโง่ไหมฮะทำไมมันโง่จริงๆมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปท้อแท้ก็ยิ่งเราตรวจสอบยิ่งตรวจสอบว่ามันดีจริงๆเราทำนี่มันดีจริงมาว่าเราทำไมอ้าวก็เขาเองเขาจะไปมาถามเขาได้ยังไงว่าเราทำไมถ้าเขารู้อย่างเราว่ามันดีจริงๆจะด้วยวิธียานใดๆก็แล้วแต่ถ้าเขาสามารถรู้ได้อย่างนั้นแล้วเขาจะมาว่าเราทำไมถ้าเขารู้ว่ามันดีจริงๆมันถูกต้องก็เพราะเขาไม่รู้จะไม่รู้ได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่จะมาเขาถึงว่าหรือแม้เขาจะรู้ด้วยว่ามันดีแต่เขาก็ยังมาถล่มทลายก็คนนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วนี่คนนั้นรู้ทั้งรู้ว่ามันดีก็ยังมาถล่มทลายคนต้องชั่วแน่ๆเลยถล่มทลายสิ่งที่ดีอ่ะใช่ไหม คนมาย่ำยีดูถูกสิ่งที่ดีคนนั้นต้องชั่วแน่แล้วก็เลิกคบกันไปเลยก็วางเขาไม่ต้องไปเกลียดไปชังเขามันเสียกำลังใจอะไรเลยไม่ต้องไปเสียแคลอรี่เลยแม้แต่น้อยก็คนอย่างนั้นก็เขาเองเขาชั่วทั้งที่รู้ว่านี่ดีแน่ๆเลยเขาก็ยังมาถล่มทลายดีอ้าวแล้วก็จะเป็นคนยังไงล่ะยังต้องไปคบหาสมาคมกับเขาทำไมล่ะคนอย่างนั้นสิ่งดีแท้ๆเขายังมาถล่มทลายมาดูถูกดูแคลนมาย่ำยีสิ่งที่ดีได้มันก็ใช้ไม่ได้แล้วแล้วเราจะไปท้อแท้ทำไมไปโกรธทำไมข้อสำคัญเราอย่าเข้าใจผิดก็แล้วกันมีปัญญาเท่าไหร่ก็พยายามละเอียดละออตรวจสอบให้ดีๆเลยว่าจริงๆแล้วนั่นนะเราผิดจริงตามที่เขาตำหนิหรือไม่เราบกพร่องผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ตามที่เขาตำหนิหรือไม่ตรวจสอบอย่าลำเอียงเข้าเป็นอันขาดเผื่อไว้นะเผื่อไว้อย่าไปเข้าข้างตัวเองมากมายนักถ้าเขาตรวจสอบแล้วมันก็ดีจริงๆแล้วเราก็วางใจแล้วก็ไม่ต้องท้อแท้ไอ้เรื่องท้อแท้นี่ตัดออกไปจากพจนานุกรมส่วนตัวไปได้เลยมันไม่เป็นมนุษย์ไม่น่าจะไปท้อแท้อะไรกับสิ่งที่ดีที่งามขนาดเขาคนเขาทำโลกนะโลกโมโทสันแล้วเขาก็สู้กับการต่อสู้ในสังคมอยู่ตลอดเวลาแหละโลกโมโทสันทุกคนที่ไหนๆในสังคมโลกมันก็รบด้วยกันทั้งนั้นมันก็แข่งแย่งชิงดีแข่งขันหาทางเอาเปรียบเอารัดหาทางเอาชนะค้าคานกันอยู่ตลอดเวลาเขาก็สู้เขายังไม่ท้อแท้เลยขนาดเขาไปแย่งชิงไอ้สิ่งที่เป็นกาดเป็นเศษอะไรที่เราก็รู้แล้วไม่ต้องไปแย่งชิงกันหรอกถ้าอยากจะได้ก็สร้างสรรค์ขึ้นมามีพลังวังชามีสมรรถนะขนาดไหนก็สร้างขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาเองถึงเราเข้าใจสัจจะอยู่แล้วเราก็ยังรู้อะไรอะไรมากมายกว่าเขาทั้งหลายทั้งแหล่เราก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะเพราะงั้นก็ขอปรามกันไว้ขอบอกกันไปเลยว่าถึงแม้ว่าจะมีผลอย่างไรเราก็เอามาตรวจสอบมาดูที่รายละเอียดที่มันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นไปจากนั้นอีกไหมเราก็มาตรวจสอบดีๆแล้วก็เอาประโยชน์จากสิ่งที่มันเป็นผลนั้นๆส่วนการแพ้การชนะที่เป็นผลนั่นก็เป็นเรื่องของการตัดสินของคนอื่นไม่ใช่ตัวเราทีนี้สำหรับตัวเราเนี่ยสิต้องตรวจสอบว่าดีจริงไหมประสบมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่ได้งมงายอะไรอาตมายังยืนหยัดยืนยันตรวจสอบรายละเอียดละออและทุกวันนี้ก็ทำงานเพื่อพิสูจน์ความจริงอยู่ว่าคนมาเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยดีไหมอาตมาว่าดีก็มีคนคิดว่าเอออาตมาพามาทำอย่างนี้เนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วล่ะไม่เชื่อว่าจะพาไปนิพพานได้เขาว่างั้นนะเพราะว่าพามาจะทำงานนี่พามาจะทำงานเนี่ยไม่ไปนิพพานหรอกเพราะว่าทุกคนจะมาสงบยิ่งทำงานมันก็ยิ่งมีเรื่องมากมันมีเรื่องมากแล้วมันจะสงบได้ยังไงเขาว่างั้นนะอันนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะเป็นประเด็นสำคัญมากศาสนาพุทธนี่ไม่เหมือนศาสนาฤาษีที่อาตมาพูดแล้วศาสนาฤาษีนั่นน่ะเขาเอาแต่หนีการผัสสะศาสนาพุทธเจ้าที่ท่านเอาผัสสะเป็นหลักเลยผัสสะเป็นเหตุเกิดเป็นสัมภวะเฮ้ยเป็นสมุทัยขออภัยผัสสะเป็นสมุทัยสัมภวะเป็นแดนเกิดสัมภวะเนี่ยนะสัมภวะคือแดนเกิดแดนเกิดนั่นคือฮะมนสิการคือจิตมนสินี่คือตัวจิตนะการเกิดจิตการก็คือทำให้การก็คือกระทำการกระทำให้การเกิดที่จิตท่านเรียกว่าท่านก็แปลว่าการกระทำใจกระทำใจในใจก็คือทำใจของเราใจของเรามันอยู่ข้างในอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงไม่ให้มาทำคันไม่ให้มาทีนี้คนที่พาซื่อในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยพาซื่อว่าการทำใจในใจนี่ก็เลยมานั่งให้อยู่แต่ข้างในอย่าไปออกข้างนอกนะนั่งเอาใจในใจในใจในใจก็นั่งเลยปิดประตูเลยปิดทวารทั้ง6ไม่รับข้างนอกเลยรับแต่ใจในใจใจในใจใจในใจก็เลยกลายเป็นที่มีความเห็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะเมื่อมาแปลมนสิการมนะเนี่ยก็แปลว่าใจมนสินี่แปลว่าเป็นรากศัพท์เป็นศัพท์ที่แปลว่าใจการกระทำการแปลว่ากระทำการะกระทำที่ใจกระทำให้เกิดที่ใจ มนสิทำให้เกิดใจเกิดให้ทำให้เกิดที่ใจในให้ได้นะพอไปพูดเป็นภาษาว่าทำใจในใจเพราะใจมันอยู่ข้างในตัวเราก็เลยไปเข้าใจภาษีวันในก็เคยไม่ต้องให้ออกนอกเลยก็เลยไม่เกี่ยวข้องกับข้างนอกเลยปิดทวารเลยงานการไม่ต้องพูดถึงเลยข้างนอกมันยังไม่ให้ออกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไปฟังทางสายนั่งหลับตาสะกดจิตจะบอกว่าโอ๊ยใจออกนอกตัวไม่ใช่การปฏิบัติธรรมใจออกนอกดวงอย่างการปฏิบัติธรรมเขาจะไม่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยเพราะหมดออกนอกตัวใช่มั้ยไปรับผัสสะมันคานแย่งคําสอนพุทธเจ้ามั้ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหตุสําคัญมันมาจากผัสสะนี่ทําให้เกิดเหตุเกิดเราเรียนมูลสูตรมาแล้วนะฉันทะเป็นมูลกาฉันทะเป็นมูลจะต้องมีความยินดีพอใจในการที่จะปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้แหละมาเป็นอย่างนี้แหละต้องพอใจยินดีไม่ที่จะลดละออกจะสละออกจะไม่หอบไม่หาไม่กอบไม่โกยไม่ได้ไม่เป็นไม่มาละไม่ร่ำไม่รวยแน่ทางนี้เนี่ยจะไม่ร่ำไม่รวยเพื่อตัวเองต้องไม่ร่ำไม่รวยไม่ได้ยศได้ศักดิ์อะไรก็ไม่เป็นไรแต่สมรรถนะนั้นไม่มีปัญหาเลยมีสมรรถนะสูงขึ้นอะไรดีขึ้นไม่มีปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ใช่ไหมเพราะงั้นก็เอาพอใจในทิศทางอย่างนี้ไหมฉันทะถ้าฉันทะยินดีพอใจมาเสร็จแล้วทุกอย่างมันก็ไปตามลำดับเราจะทำแล้วให้เกิดอะไรให้เกิดที่ใจสัมภาวะให้เกิดที่ใจทำให้เกิดผลที่ใจสัมภาวะนี่ทั้งผลทั้งมรรคทั้งผลทั้งอะไรมันก็เกิดที่ใจกิเลสมันก็เกิดที่ใจเรื่องราวที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ที่ใจทั้งนั้นนะเพราะงั้นเมื่อเรารู้ใจเราจับมันนะได้มนสิทำมนสิการทำให้เกิดที่ใจให้ได้ทีนี้มันจะเกิดให้ได้มันมาจากอะไรล่ะเหตุมันมาจากไหนเหตุมาจากผัสสะผัสสะเป็นสมุทัยผัสสะเป็นเหตุพอผัสสะเป็นเหตุแล้วปั๊บมันก็ไปเกิดการปรุงแต่งพอผัสสะแล้วได้รับอะไรเข้าไปก็ไปเกิดปรุงแต่งเกิดปรุงแต่งก็เกิดที่จิตนั่นแหละที่ใจนั่นแหละรวมลงที่ใจอันนั้นพอปรุงแต่งเสร็จก็ปรุงไว้เป็นเวทนามันปรุงเร็วเลยเป็นธรรมชาติมาแต่ไหนแต่ไหนถ้าไม่เรียนรู้นะมันจะปรุงปุ๊บพอสัมผัสปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นสุขเป็นทุกข์มีตัวแทรกเข้าไปคือตัวสมุทัยพอผัสสะก็เกิดตัวกิเลสเข้ามาผสมเลยพอผัสสะแล้วก็เกิดกิเลสที่จริงสมุทัยนั่นคือเราเรียนมาตามอริยสัจ 4สมุทัยคือกิเลสตัณหาใช่มั้ยสมุทัยเนี่ยทุกสมุทัยต้นเหตุแห่งการเกิดทุกเหตุแห่งการเกิดทุกคือกิเลสตัณหาแต่ต้นเหตุที่เราจะทำให้การเกิดการปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่ผัสสะต้นเหตุที่จะให้เกิดการปฏิบัติธรรมเรียกว่าสมุทัยเนี่ยอยู่ที่ผัสสะแล้วมันก็จะพอสัมผัสพอผัสสะพอสัมผัสแล้วมันก็จะเกิดการเร็วปรุงไอ้ต้นเหตุที่เป็นกิเลสตัณหาต่างๆซึ่งเป็นทุกข์สมุทัยแล้วก็อ่านตัวทุกข์สมุทัยที่เป็นกิเลสตัณหาพวกนี้ให้ออกจับแยกให้ได้วิจัยให้ได้มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ถ้าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ได้แล้วเราก็จะแยกออกถ้าเราแยกไม่ออกมันจะปรุงเร็วโดยผัสสะปั๊บเป็นเวทนาแม้แต่ในปฏิจจสมุปบาทผัสสะจากผัสสะก็มาเป็นเวทนาจากเวทนาไปเป็นอุปทานพอเป็นเวทนาแล้วเมื่อโง่เง่าต่อไปมันจะไปฝังลึกยึดติดไว้ที่เวทอุปทานเลยสั่งสมมาเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานนะผัสสะปั๊บเวทนาแล้วก็เกิดเลยมันเวทนาถ้ามันทุกข์มันก็จะดิ้นรนปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสุขแบบเคหสิตะเวทนาเนี่ยเราเรียนมาแล้วเคหสิตะเวทนาแบบโลกไม่ได้เรียนรู้มันก็เป็นแบบโลกธรรมดาแต่ทีนี้เรามาเรียนรู้แล้วเราตั้งใจแล้วจะเนกขัมมะจะออกจากกิเลสเหล่านี้ให้ได้ก็จำต้องมีวิจัยมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ภาคเพียรเลยพยายามให้เรียนรู้ญาตปริญญาตีรณปริญญาแล้วก็ประหารตัวที่เป็นสมุทัยทุกสมุทัยตัวที่เป็นทุกสมุทัยคือกิเลสตัณหาเมื่อวิจัยพวกนี้ออกได้ก็จะเกิดผลเวทนาที่มันที่เป็นที่ประชุมรงเวทนาเป็นสโมสรณาเนี่ยเราก็มาตีเนี่ยสติปัฏฐาน4ก็มาวิจัยที่เวทนาเนี่ยแหละมันประชุมมันรวมกันกายะแปลว่าองค์ประชุมกายะองค์ประชุมประชุมทั้งข้างนอกทั้งรูปทั้งนามมารวมกันแล้วเป็นองค์ประชุมรวมเมื่อผัสสะกันเกิดมาขึ้นมาปุ๊บมันก็มาปรุงรวมลงเป็นมันประชุมลงอีกสโมสรณามันประชุมลงไปที่เวทนา เราก็แยกเวทนาให้ออกละลายตีกิเลสอาการของกิเลสให้ออกดูรูปดูนามให้ถูกอาการของกิเลสอย่างนี้แล้วมันเป็นตัวมูลละเหตุเป็นตัวมูลละเหตุแท้ๆเป็นตัวทุกข์สมุทัยจับไม่แม่นเลยวิจัยเวทนาในเวทนาให้ออกมันซ่อนอยู่ในนั้นน่ะกิเลสมันก็ซ่อนอยู่ในเวทนานั้นตีแตกออกมาแล้วจับอาการอารมณ์นั้นแล้วมีวิธีสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็แล้วแต่ทำลายมันประหารมันให้ได้เป็นประหารปริญญาจนรู้ว่ามันประหารได้ประหารได้เป็นมากหรือได้น้อยหมายความว่าเหมือนกับนักรบกันเหมือนนักมวยชกกันแล้วก็ชกเก็บคะแนนไปให้เรื่อยๆๆๆจนกระทั่งสั่งสมลงเป็นสมาธิในมูลสูตรในตัวที่5ในสมาธินะสมาธิสติปัญญาวิมุตตินี่อาตมาจำได้เป็นลำดับเลยหมวดละ4หมวดละ4หมวด4แรกก็คือมูลสูตรก็คือฉันทะฉันทะแล้วก็สมนสิการและก็ผัสสะและก็เวทนา4ตัวเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะสั่งสมลงเป็นสมาธิสมาธินี่เป็นหัวหน้าเป็นตัวหลักประมุขเป็นประมุขเป็นหัวหน้ามันก็จะสั่งสมลงในเราปฏิบัติมาอย่างที่อาตมาเล่าแล้ว4ตัวแรกเราปฏิบัติก็จะสั่งสมลงเป็นประมุขเป็นสมาธิสมาธิก็คืออธิจิตคือจิตมันจะแข็งแรงจิตมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสั่งเจริญขึ้นจริงๆเลยปฏิบัติถูกทางมันก็จะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นขันกลับไปที่บอกว่าผู้ใดไม่ให้มีผัสสะเนี่ยหนีผัสสะนั่นแหละจะไม่เจริญจะไม่ไปนิพพานนั่นนะผิดแน่ๆเป็นนิพพานความหลงเพราะว่าอันนี้มันเก่าแก่เกิดแล้วมันมากมันมีมากมีเยอะเลยคนเข้าใจแบบว่าต้องหนีจากโลกไปเป็นแบบฤาษีไม่ต้องผัสสะมันง่ายด้วยนะมันง่ายมันเห็นง่ายเข้าใจง่ายด้วยนะแล้วทำก็ง่ายด้วยนะนี้มันก็ไม่มีภาษามันมีภาษามันแล้วก็ไม่มีภาษาก็มีวิธีสะกดจิตไว้สะกดจิตไว้สะกดจิตไว้ประตูเดียวประตูเดียวทำประตูเดียวสะกดจิตไว้หนีไม่มีภาษาแล้วก็สะกดจิตมันสำเร็จแล้วก็สำเร็จได้ง่ายสำเร็จได้มากแต่ของพุทธเจ้านี่ยากยากสำเร็จได้ยากแต่สำเร็จแล้วจริงสำเร็จแล้วไม่มีการเวียนกลับไม่มีการท้อถอยไม่มีการหลอกลวงอะไรอยู่ในตัวเลยมันจริงที่สุดเลยพอได้สมาธิสั่งสมลงไปเป็นอธิปไตยสติเป็นอำนาจสติเป็นใหญ่อธิปไตยคือความเป็นใหญ่ในตัวเป็นอำนาจหรือเป็นกำลังในตัวมันจะเกิดสตินี้จะเต็มเป็นอำนาจเป็นกำลังเป็นใหญ่ขึ้นมามันจะรู้รู้ตัวเร็วขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นใหญ่ขึ้นมีปัญญาจะเป็นปัญญาในระดับอุตตรปัญญาเป็นเหนือปัญญาที่มันเหนือกว่าปัญญาที่เคยมีมาหรือความรู้ฉลาดฉลาดอย่างโลกเราเคยฉลาดมาแล้วทีนี้มาฉลาดตัวนี้มันจะฉลาดยิ่งขึ้นฉลาดยิ่งขึ้นแม้พูดก็พูดถึงอาตมาว่าอาตมาเนี่ยรู้สึกตัวว่ามันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นมันมีปัญญาขึ้นทุกวันทุกวันยิ่งปฏิบัติเนี่ยยิ่งทำเนี่ยงานยิ่งเยอะเลยนะนี่งานยิ่งมากเลยนะนี่มีผัสสะโอ้โหขนาดผัสสะถึงมันจะจบแล้วยังไม่จบสักทีนึงเลยไงนะผัสสะต่างๆมันเล่นเราอยู่เรื่อยของเก่าก็ยังไม่หมดของใหม่ก็มีมาเติมอีกเยอะแยะเยอะแยะมามันยิ่งทำให้เรามีปัญญาที่เหนือกว่าปัญญาที่แบบโลกมันเป็นปัญญาที่ไม่เหมือนกันเพราะปัญญาทางธรรมเนี่ยยิ่งมีปัญญาทางธรรมมันยิ่งพ้นทุกข์มันยิ่งเห็นประโยชน์คุณค่ามันยิ่งเห็นว่าเราเป็นคนมีประโยชน์เป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีสิ่งที่ดีขึ้นมาในตัวเราเองเห็นอย่างนั้นนะคุณฟังแล้วคุณไปตรวจสอบอย่ามาเชื่ออาตมาพูดนะอาตมาก็พูดตามประสาที่อาตมาเข้าใจและอาตมาก็เชื่อมั่นว่าจริงของอาตมาคุณก็ไปตรวจของคุณเองตรวจดูว่ามันจริงอาตมาไหมคุณปฏิบัติแล้วมันได้ผลอย่างนั้นไหมมันเกิดสติเกิดปัญญาในลักษณะอุตระลักษณะเหนือไม่ปัญญาเหนือชั้นกว่ามันเหนือโลกียะเป็นปัญญาโลกุตระโลกุตระกับโลกบวกอุตระนี่แหละเหนือนี่แหละเหนือโลกเหนือโลกีเหนือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเหนือไอ้ที่เราเคยหลงมาแล้วมันเป็นปัญญาอย่างนั้นมันยิ่งโอ้มันเป็นความเข้าใจเป็นความรู้เป็นความเห็นจริงเป็นความเชื่อมั่นเป็นความมันบอกไม่ถูกละ บอกไปก็ไม่รู้จะบอกยังไงหมดนะคุณก็เป็นเองปัจจตังเวทิตโพวินยูหิไปเห็นเองรู้เองก็แล้วกันแล้วมันก็ยิ่งเห็นว่าอ๋อนี่วิมุตมันเป็นอย่างนี้วิมุตเป็นแก่นสารเป็นสาระมันเห็นชัดเจนเรามีมุตมันมีวิมุตมันหลุดพ้นอย่างนี้มันหลุดพ้นมันคืออย่างนี้วิมุตมันเป็นอย่างนี้มันมีญาณมีปัญญามันมีสติมีปัญญามีวิมุตออกมาจริงๆเลยพอมันมีมุตแล้วมันก็จบมันก็ไปสู่ความพ้นหลุดพ้นเป็นการยังลงสู่สภาพจบจึงเรียกว่าเป็นอมตะเพราะถ้าเราสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติเห็นจริงเลยเมื่อเราทำวิมุตได้แล้วเมื่อวิมุตได้แล้วมันเห็นวิมุตแล้วมันก็รู้ว่าอ๋อความไม่เกิดไม่ตายอมตะแปลว่าความไม่เกิดไม่ตายอ๋อสภาพที่มีความไม่เกิดไม่ตายโอคทามันยังลงมันเกิดขึ้นหรือยังลงก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นที่ตัวเรามันยังลงที่ในจิตวิญญาณของเราในจิตวิญญาณของเรามีตัววิมุตติยังลงไปเนี่ยไม่ใช่เป็นนั่งท่องนั่งจำความหมายไม่ใช่เป็นนั่งฝันเพ้ออะไรอื่นแต่มันมีของจริงของจริงมันปุ้งไปในมันเกิดไม่ใช่มันปุ้งเหมือนกับมันเนรมิตเอานะมันต้องทำสั่งสมมาสั่งสมมาแล้วมันก็เกิดที่ใจเรานั่นน่ะเราจะรู้อ๋อความไม่เกิดไม่ตายอมตะนี่คือความไม่เกิดไม่ตายมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อมีวิมุตติแล้วมันก็เป็นสภาพอมตะแล้วมันไม่เวียนวนกลับมันไม่เปลี่ยนแปลงมันตัตถตาอวิตตาอนัญญตตาอิทัปปัจจยตานี่เรียกว่าตัวจบนิพพานปริโยสารเป็นตัวจบปริโยสารก็คือจบรอบปริยะปริบกโอสารหรืออุสารหรืออวสารอวสารนี่แปลว่าจบมันจบแล้วมันจบรอบเลยจบครบจบแล้วมีนิพพานเพราะงั้นตัวอมตะกับตัวนิพพานเนี่ยมันเป็นตัวผลชัดๆเป็นตัวไขความอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแม่อยากให้พวกคุณมีกันนะได้ๆกันอาตมาว่าได้บ้างพวกคุณได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็มีรำรำไรๆใช่มั้ยโอ้รับเป็นโอ้โหนี่พวกนี้อวดอุตริมนุสธรรมกันเป็นแถวๆเลยฮะนั่นนะบางเรื่องนั่นแหละก็ต้องบางเรื่องมันได้แหมมีเรื่องเดียวเท่านั้นก็ง่ายตายทิ้งแหมเรื่องเดียวจบเลยมันก็แหมและมันบางเรื่องนี่แหละดีมันจะได้พิสูจน์อ๋อเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วได้แล้วมันก็จะได้เป็นตัวรูปรอยซ้อนๆให้เห็นว่าอ๋อนี่ดาวดวงเล็กดาวดวงใหญ่ซ้อนๆไปมันก็ดาวเหมือนกันมันก็นิพพานเหมือนกันแต่นิพพานน้อยๆก็เป็นนิพพานหลายๆลักษณะยิ่งหลายเรื่องหลายอันเข้ามากๆแล้วเราก็จะรู้ใจเราเองอ๋อเราลดละลงไปอย่างนี้เองนะมันปลดเปลื้องมันเบาบางมันสบายมันพ้นทุกข์มันดีงามอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนใดที่ยิ่งหมดความเห็นแก่ตัวหมดความเห็นแก่ตัวแล้วผู้นั้นของพุทธเนี่ยจึงเป็นคนที่ยิ่งไม่มีตัวจริงๆยิ่งเป็นผู้เห็นเพื่อผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นคนเรานี่มีกำลังวังชาคนที่ยิ่งไม่มีกิเลสนี่ยิ่งกำลังวังชามันมาเองเพราะคนมีกิเลสแล้วเนี่ยในร่างกายของเราในจิตวิญญาณของเรามันรบเองมันรบตัวเองมันต่อสู้ตัวเองนั่นแหละมันจะเป็นอารมณ์เครียดอารมณ์โกรธก็เกิดสปาร์คตัวเองอารมณ์รักอารมณ์สมใจสมใคร่สมอยากก็วาบแรงจ่ายไปเยอะนะแคลอรี่จ่ายไปเยอะจ่ายพลังงานทางรูปธรรมด้วยเพราะฉะนั้นคนเราไม่มีกิเลสเนี่ยมันเปลืองในตัวเองเพราะที่เรายิ่งลดกิเลสเท่าไรลดกิเลสเท่าไรยิ่งเปลืองน้อยลงเปลืองน้อยลงเปลืองยิ่งมีกำลังวังชามากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่หมดกิเลสแล้วจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีแรงจะทำงานไม่จริงยิ่งมีแรงมากยิ่งมีความขยันได้เยอะกำลังวังชามีเยอะกินน้อยใช้น้อยได้เพราะเราไม่บำเรอตนแล้วเราไม่จะไปกินมากใช้มากทำไมเราไม่บำเรอตนเอาแต่เป็นสัดส่วนที่มันเป็นเหตุปัจจัยจำเป็นจริงๆแล้วก็เอามาใช้ได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมของพระเจ้าแล้วจึงไม่ขี้เกียจเมื่อไม่เห็นแก่ตัวจะไปขี้เกียจทำไมล่ะขยันเราก็ทำเป็นด้วยทำได้ดีด้วยเพราะเราไม่ต้องกังวลเลยคนที่ทำงานแล้วโอ้ทำอย่างนู้นอย่างนี้เป็นมัวคำนึงว่าจะต้องให้มันถูกใจคนนั้นจะต้องให้มันขายได้จะต้องสอดคล้องกับตลาดจะต้องอะไรต่ออะไรโอ้ยไปคำนึงสารพัดเลยใช้แคลอรี่ไปทั้งนั้นนะเปลืองผลาญออกไปทั้งเยอะแน่แต่นี่เราทำงานนี่มันดี มันดียังไงไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะขายได้ไหมไม่เกี่ยวกับขายได้ของให้มันดีเพราะงั้นเราไม่ต้องไปเปลืองเลยแค่ว่าจะไปคิดว่าจะขายได้ไหมจะถูกใจคนนั้นไหมจะถูกใจคนนี้ไหมไม่ต้องเลยกลัวขายไม่ออกเอาแล้วเสียแคลอรี่แล้วเสียกลัวขายไม่ออกกลัวโมนี่ไม่กลัวเลยก็ทำไปมันจึงมีพลังมาทำเต็มๆมีพลังมาทำงานนี่ดีๆเต็มๆงานจึงได้ดีงานจึงได้ดีแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทำเพราะคนพุทธเขาที่บรรลุธรรมของศาสนาพุทธจึงไม่ต้องขี้เกียจหรอกมันเป็นลักษณะสัจจะตรงๆเลยว่ามันจะไม่ขี้เกียจแล้วมันก็ทำเกื้อกูลกันแล้วก็ไม่มองลำเอียงด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามีกิเลสเราจะต้องอันนี้ต้องทำเพื่อผู้นี้ที่เราชอบทำวันนี้เหมือนก็ติดสินบนกันอยู่ด้วยแหละต้องเผื่ออันนั้นแก่เห็นแก่คนนี้เห็นอันนี้อันนี้ไม่เราเห็นว่าอันนี้มันดีสำหรับส่วนรวมเป็นประโยชน์ที่กว้างขวางเป็นประโยชน์ที่ดีงามเราก็ตั้งใจทำมันนั้นเลยเท่านั้นแล้วก็ประเมินประมาณดูว่าคนต่างๆเนี่ยเขามีความต้องการอย่างไรแล้วเราจะคำนวณออกว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์กับเขาโดยไม่ให้เขาติดยึดแล้วก็ให้เขาพอรับได้ถ้าทำไปออกไปแล้วคนไม่รับเลยเอาแต่อยู่ในตัวเองทำว่าอันนี้ว่าดีของตัวเองแต่คนอื่นเขาไม่ร่วมรู้ด้วยไม่ร่วมเห็นว่าดีด้วยเลยเนี่ยมันไม่คุ้มกันประโยชน์ไม่สูงประหยัดมากเพราะว่าเราเองเราไม่ต้องไปคำนึงอะไรเลยมันก็ประหยัดแต่ประโยชน์ไม่สูงเลยเพราะทำแล้วคนไม่เอาเลยมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะเราก็ต้องทำอย่างประโยชน์สูงว่าคนต้องเอาประมาณนึงนะพอสมควรแม้จะต้องคำนึงถึงเขาเสียแคลอรี่ไปคำนึงประมาณเขาบ้างก็ต้องคำนวณให้มันพอดีว่าเอาขนาดนี้ละดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นประโยชน์สูงประหยัดสุดจึงคือลักษณะของเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงมากเลยประโยชน์สูงประหยัดสุดนะประโยชน์สูงประหยัดสุดนะประโยชน์สูงประหยัดสุดเป็นลักษณะของเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงมากนะมาใช้กันสรุปแล้วคนทำงานนี่แหละจะบรรลุผลบรรลุธรรมะส่วนคนไม่ทำงานนั้นไม่มีทางบรรลุธรรมะของพุทธเจ้าหรอกแต่มีสำคัญอยู่ว่าคนที่ทำงานน่ะตัวเองต้องดูตัวเองถ้าตัวเองมันไม่ไหวเอาแต่งานจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะใช้ผัสสะนี่เป็นประโยชน์ใจเราไม่เก่งใจเราไม่แววไวมุทุภูตธาตุธาตุที่แววไวธาตุที่จะปรับจิตตัวเองได้เนี่ยนะมุทุมันเราสามารถควบคุมมันได้แค่ไหนเราสามารถจะรู้เร็วรู้ทันแววไวพอไหมถ้าแววไวไม่พอหรอกเพราะว่าสัมผัสแล้วเราโอ้โหจำไม่ทันกว่าจะวิจัยได้กิเลสมันกินไปหมดน่ะเราก็แบ่งเอาสำหรับแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะบางคนสามารถแววไวได้เก่งบางคนรู้ทันนะแต่ไม่มีดาบอาญาสิทธิ์เจโตไม่ดีปัญญาดีเหมือนกันเจปัญญาดีรู้ไวทันนะแต่เจโตขี้เถอะมันกิเลสมันพอเจอกิเลสก็สู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันกินตัวเราหมดเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราอย่าหามไปนะกิเลสเราก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่เป็นเหตุให้กิเลสไอ้นี่ไม่ได้แล้วก็เราเนี่ยโอ้โหเราเคยติดมันมากเราเคยหลงมันมากหรือแม้ว่าอันนี้ก็เป็นศัตรูเป็นตัวที่จะทำให้เราหมดแรงนะเราสู้ไม่ได้แรงเราสู้ไม่ได้เราก็หลีกระงับเอาแต่ส่วนที่มันเป็นประโยชน์เป็นผลที่ดีแก่ตนเองให้พอเหมาะอันนี้แหละคือมัชฌิมาประมาณตนให้พอเหมาะตนนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาทำให้พอเหมาะพอสมตนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ผัสสะรู้โจทย์เราจะต้องจัดการกับโจทย์รู้กับโจทย์ให้พอเหมาะพอดีกับเราอย่าไปอ้าขาผวาปีกทำเป็นเก่งกล้าแม่จะเอาหมดจะสู้จะอะไรอะไรมีเท่าไหร่เราก็จะเอาไปหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะเราจะต้องรู้ว่าอันไหนพอเหมาะพอสมกับเรามีคำถามมาแทรกขึ้นมาว่าการกระทบผัสสะสำหรับคนที่ฐานจิตไม่แข็งแรงต้องหลุดล่วงออกจากวัดออกจากวัดไปก็ไปตกต่ำสมมติว่าเขาคิดว่าอยู่เป็นฤาษีในวัดดีกว่าการตกล่วงออกจากวัดกราบรบกวนพ่อท่านกรุณาอธิบายแยกย่อยรายละเอียดผลดีผลเสียที่เขาคิดอย่างนี้ด้วยอันนี้ ก็กำลังพูดถึงอยู่พอดีนะเมื่อกระทบสัมผัสต่างๆแล้วเนี่ยในงานหรือในกลุ่มคนเราดูสิคนเรานี่บางทีชอบงานไม่ชอบงานงานนี้เราชอบงานนี้เราไม่ชอบบางทีเราชอบงานแต่เราไม่ชอบคนที่เขาทำงานอยู่ตรงนั้นบางทีเราก็ชอบคนเนี่ยที่ทำงานอยู่ตรงนั้นบางทีเราชอบทั้งคนทั้งงานบางทีเราไม่ชอบทั้งคนไม่ชอบทั้งงานอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลือกเอานะเราก็เลือกทำได้นี่ที่นี่ไม่หมายความว่าให้คุณไปจุกกระจกอยู่ทีเดียวนะไม่มีที่นี่มาโถกระจายไปเยอะแยะไปแบ่งได้เลือกได้พอเหมาะหรือแม้แต่ว่าเราไม่เลือกเองแต่คนอื่นเขาจะให้เราไปขอร้องเราบ้างดีไม่ดีบางทีก็สั่งเลยว่าไปตรงนั้นเราไปทำมันนั้นไปช่วยนั้นก็ตามเราก็บอกกันได้นะว่าอันนี้แม้เรามีเหตุปัจจัยที่มันไม่ค่อยไหวอย่างนั้นอย่างนี้บอกกันได้พอสมควรนะอย่างนี้เราต้องเข้าใจกันเรื่องนี้แต่ถ้าเผื่อว่าเราเองตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วไม่ใช่เราจะหนีโจทย์นะสิ่งใดที่มันไม่ค่อยชอบนี่แหละเราไม่ชอบงานนี้เราไม่ชอบคนกลุ่มนี้นั่นแหละเราควรจะเข้าไปคลุกคลีเราควรจะต้องเข้าไปทำถ้ามันพอไหวบอกว่าเออสัมผัสขนาดนี้เราคิดว่าเราสู้ได้นะแต่จะเป็นโจทย์ให้แกเราจริงๆแล้วเราจะได้ละลดความชังเราก็จะได้หัดวางใจของเรานะไอการที่ไปทำด้วยรักมันจะติดนะแม้เรารักคนนี้เรารักงานนี้อะไรก็ลำเอียงไปหมดเลยนะเป็นชั้นทาคติชอบไปหมดก็ทำอะไรก็ดูดีหมดผิดก็ถูกผิดก็ถูกไม่ดีก็ดีเละเลยนะลำเอียงง่ายลำเอียงง่ายแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็จะลำเอียงอีกเหมือนกันแหละดีก็ว่าไม่ดีอยู่นั่นเองดีก็ว่าไม่ดีอยู่นั่นเองว่าจะลำเอียงได้เหมือนกันแต่ยังไงมันก็จะเป็นลักษณะทวงกันขัดกันอยู่บ้างนะเพราะลักษณะทวงกันขัดกันเนี่ยเป็นประโยชน์แต่จะขัดกันจนบรรลัยแหมอะไรก็ขัดไม่รู้จักจบไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลอะไรเลยขัดตาพึดแต่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะว่าเราจะต้องประมาณนะคนที่บอกว่ามาอ้างว่าโอ้ยอยู่ปัดผัดสะที่นี่แล้วสู้ไม่ได้ออกไปข้างนอกดีกว่าการอยู่ในหมู่นี้อาตมาก็พูดซ้ำพูดสร้างแล้วที่นี่เป็นสปายะมีสิ่งแวดล้อมเสนาสนะก็ดีพรักพร้อมไม่ได้จัดจ้านไม่ได้มากเรื่องมากเกินไปจะว่าไม่มีแสงมีสีไม่มีอะไรต่ออะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อที่จะให้เราศึกษาวัตถุมีหมดครบทั้งกามและอัตตานี่ครับนะเพราะสถานที่ดีสถานที่ดีเป็นเสนาสนะสปายะเป็นบุคคลสปายะมีผู้คนพร้อมมีบุคคลสปายะถึงขนาดมีสัตบุรุษให้ฟังธรรมฟังเทศช่วยรับปรึกษาหารือช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาหรือเพื่อนสหธรรมมิตรต่างๆทั้งมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทั้งหมดเป็นสปายะมีอาหารสปายะอาหารกลงๆตั้งแต่อาหารการกินเนี่ยก็ไม่ใช่อาหารการกินมาบำเรอเราให้กิเลสก็จัดจ้านมีแต่ได้ลดกิเลสตาพึดกินอาหารมีแต่ได้ลดกิเลสไม่ได้จะไปเติมกิเลสอะไรกันนักหนาแย่งกันอยู่เรื่อยเลยใครมากหน่อยก็เอาแล้วใครแหลมออกมาหน่อยมีนั่นมีนี่ขึ้นมาหน่อยสรุปแล้วถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะมีผัสสะเป็นปัจจัยจริงๆแล้วก็รู้จักหมู่ฝูงหมู่คนบอกแล้วสปายะเมื่อกี้เสนาสนะสปายะบุคคลสปายะอาหารสปายะอย่าว่าแต่อาหารไม่ได้หมายความว่าอาหารนี่คือเรื่องของกินอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องของกินอย่างเดียวมีทั้งเครื่องใช้ไม้สอยอะไรนี่ก็สปายะมีพอเป็นไปนะมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอาศัยถ้วยโถชามจานชามอะไรพวกนี้ก็เครื่องอาศัยเครื่องใช้เครื่องบริโภคอุปโภคบริโภคไงเสื้อผ้าหนาแพรบ้านช่องเรือนชานวัตถุประกอบอะไรแล้วแต่ก็มีพอเป็นพอไปนะไม่เฟ้อก็ไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนจนเกินควรแล้วก็ไม่เฟ้อจนเกินควรพอเป็นไปอันใดที่เหมาะที่สมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเราก็รับอยู่อะไรนี้เป็นต้นมีธรรมะสปายะเพราะฉะนั้นใครที่อ้างบอกว่าไปอยู่ข้างนอกดีกว่าที่ข้างนอกมันสปายะอะไรล่ะเสนาสนะสปายะเหรอบุคคลสปายะเหรอเปล่าอาหารสปายะเหรอยิ่งธรรมะปหานะไม่ใช่สปายะธรรมะก็ปหานะเลย พราะคนอ้างนี่อ้างเอาใจตัวมาพูดไปดุยๆไปงั้นนะเพื่อที่จะตัวเองจะได้สมใจตัวเองออกไปข้างนอกไปก็ไปตายซะดีกว่าไม่ใช่ไปตายซะดีกว่าเขาไปตายเขาคงไม่ได้มีอะไรดีกว่าเอาใจกิเลสก็คือตายนั่นแหละตายทางธรรมของเราก็คือตายตกต่ำไปจากธรรมะเพราะถ้าจะมาอ้างอิงว่าออกไปจากกลุ่มที่เป็นหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วอาตมาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแล้วล่ะเมื่อใครจะออกไปข้างนอกก็ต้องฝึกฝนตนให้ดีอย่าห่างกลุ่มขนาดห่างกลุ่มความเสื่อมพระเจ้าท่านก็สอนเอาไว้ขนาดอยู่ข้างนอกคนนอกนี่นะความเสื่อมก็คือไม่มาวัดไม่มาพบพระพบเจ้าไม่มาฟังธรรมมันก็ไม่เจริญด้วยอธิศีลความเสื่อมก็เอามาพูดให้ฟังแล้วเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ค่อยมาวัดเป็นคนข้างนอกเลยไม่ค่อยมาวัดมันก็เสื่อมแล้วมันไปไม่ออกเพราะเราแม้จะไปอยู่ข้างนอกมันมีความจำเป็นละบางคนมันเข้ามาในวัดมาอยู่ในหมู่ในกลุ่มที่เป็นหมู่กลุ่มอย่างที่โชคดีๆอย่างเงี้ยไม่ได้คนที่โชคไม่ดีอยู่ข้างนอกก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าอย่าให้มันเสื่อมต้องมันมาวัดมันมาพบพระพบสงฆ์มันมาฟังธรรมะธรรมโมอะไรมากๆจะไปอ้างว่าไม่เป็นไรเราอยู่บ้านฉันซื้อเทปไปจมเลยเทปม้วนไหนก็สั่งไว้หมดเลยมีเท่าไหร่ซื้อหมดฟังหมดก็ได้มันก็เป็นเหตุผลได้เหมือนกันแหละแต่มันก็ไม่พอหรอกการฟังเทปกับการฟังเทศสดๆนี่มันต่างกันนะมันต่างกันมันมีผลที่ฟังแล้วได้ผลสูงกันมากเลยอาตมาว่าฟังเทปเนี่ยกับไม่เห็นทั้งไม่มีภาษาทั้งครบๆนี่มีแต่ฟังแต่เสียงในเทปเท่านั้นมันไม่พอก็มันก็มีประโยชน์บ้างอ่านหนังสือเท่านั้นก็ไม่พอต้องมาฟังให้มันได้มาฟังแล้วก็ยังมีการคลุกคลีเกี่ยวข้องมีผัสสะมีอะไรอีกต่างๆนานาหลากหลายอย่างเมื่อเราจะมาแล้วก็มาสอบทานตรวจศีลของเราเนี่ยต้องตรวจศีลจะเจริญด้วยอธิจิตไหมจะเจริญด้วยอธิศีลไหมอธิจิตไหมอธิปัญญาไหมเป็นการตรวจการสอบมันก็จะรู้ว่าเราจะเจริญด้วยอธิศีลจะเจริญด้วยถ้าไม่เจริญด้วยอธิศีลก็เพราะมันเสื่อมนอกนั้นก็เป็นไปต่างๆแล้วถ้าเผื่อว่ากิเลสมันเข้ามาแล้วไม่ฟังทำไม่มาวัดไม่มาฟังทำไม่เจริญด้วยอธิศีลแล้วก็ไปกันอย่าเลยแม้จะมาฟังทำก็กลายมานานๆมาทีก็มาเพ่งโทษเพ่งโทษคนนั้นเพ่งโทษคนนี้ไม่เคารพคารวะพระไม่เคารพคารวะและหนักเข้าก็หลงตัวหลงตนไปกันใหญ่สุดท้ายก็ไปเห็นดีเห็นชอบเดี๋ยวนี้เห็นไหมคนที่ออกไปเนี่ยไปนับถือศาสนาคริสต์มีหลายคนแล้วไปนับถือศาสนาคริสต์บางคนก็ไปเข้าอยู่กับอยู่หลายอย่างเขามีหลายกลุ่มไปโน่นนี่ไปเอาละเราก็ไม่ว่ากันนะคนจะไปกลุ่มอื่นเขาก็ว่าดีนะอาจจะดีก็เราก็ได้นะเราก็ว่าของเราดีแต่โน่นเขาก็ว่าก็ดีแหละไม่ดีไงบางกลุ่มเขาใหญ่กว่าเราเยอะแยะไปมีบางกลุ่มใหญ่กว่าเรามากเลยนะก็อ้าวต่างคนก็ต่างเชื่อต่างคนก็ต่างเลือกเฟ้นเอาด้วยปัญญาของตนเองมันก็ใครก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าจะศึกษาก็ต้องใช้ตนเองนี่ตรวจสอบพยายามอ่านพยายามตรวจสอบให้จริงๆอย่าไปทำสุ่มสี่สุ่มห้าชีวิตเป็นของเราของแต่ละคนเพราะงั้นชีวิตของเราเองเนี่ยเราจะไปทรมานมันทำไมเราจะไปทำให้มันเสียหายทำไมเกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยอาตมาสรุปได้จริงๆเลยว่าเกิดมาเพื่อไปนิพพานชีวิตนี่เกิดมาเพื่อไปนิพพานเพราะให้มีนิพพานเป็นปริโยสารให้ได้เป็นที่จบเป็นที่หมายให้ได้เป็นสำคัญเลยได้นิพพานส่วนหนึ่งนิพพานส่วนย่อยสะสมนิพพานไปเรื่อยๆจนได้นิพพานครบเป็นพระอรหันต์นั่นแหละทีนี้คุณจะรู้เลยว่าชีวิตนี้โอ้มันมีทางเลือกทางอื่นเลยเกิดมาเป็นชีวิตที่ยังมัวเมาอยู่คนไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ไปทางนิพพานเลยนี่นะโอ้อยู่อย่างนั้นแหละจมอยู่อย่างนั้นแหละวนเวียนอยู่ในนรกกับสวรรค์ไม่รู้นานับกับการนะนับเวลาไม่ได้เลยจมอยู่อย่างนั้นหมุนเวียนหมุนวนอยู่ในอย่างนั้นตลอดกาลซึ่งมันน่าสงสารมากเลยแล้วมันก็มีอยู่อย่างนั้นเพราะงั้นผู้ใดที่ตื่นแล้วไม่ไปหลงไหลอยู่กับสังสารวัฏอย่างนั้นแล้วเห็นทางแล้วเนี่ยจึงไม่มีทางอื่นเลย เมื่อคุณมาเป็นมาปฏิบัติธรรมทางนี้เห็นทางออกทางนี้แล้วเป็นทางอริยะแท้ๆแล้วปฏิบัติได้จนกระทั่งถึงนิพพานแล้วจริงแล้วทีนี้คุณอยากจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็เกิดสิเกิดมาแล้วมีหลักประกันในตัวเองว่าเราจะไม่ไปทำชั่วไม่ไปเป็นทุกข์แล้วเราจะทำประโยชน์จะเป็นคนมีคุณค่าอยากให้เกิดนานๆด้วยซ้ำไปพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่อยากให้หยุดเลยนะไม่อยากให้รีทายเลยพระโพธิสัตว์อยากให้อยู่ประจำแต่สุดท้ายท่านทนไม่ได้ท่านพ่ายแพ้ตัวเองท่านก็บอกไม่เอาละไม่ไปละพอมีสิทธิ์เพราะงั้นผู้ใดไปจนกระทั่งถึงเป็นพระพุทธเจ้าอย่าไปดึงท่านอีกเลยปล่อยท่านเถอะท่านถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพอกับท่านแต่บางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่จบท่านยังไปอยู่พุทธเกษตรแน่ไปเพิ่มเป็นพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกโอ้โหมีอีกขั้นนึงนะอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นกล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าลำดับ1ลำดับ2เกิดมาแล้วมีพระพุทธเจ้าลำดับ1เกิดมามีพระพุทธเจ้าลำดับยิ่งกว่านั้นอีกนะระดับ2ระดับไหนใหญ่กว่ากันนะระดับ9พระพุทธเจ้าระดับ9เกิดขึ้นมาแล้วระดับ8เกิดมาไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธเลยว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดมาอีกกี่องค์มหายานก็ไม่มีเถรวาทก็ไม่มีก็มีพระพุทธเจ้าระดับเดียวล่ะและถ้าเห็นจริงแล้วเอาเถอะนะท่านทรมานมาเป็นโพธิสัตว์ท่านก็ช่วยมนุษยชาติมานานับกับกันเยอะแยะมากแล้วเป็นประโยชน์แล้วปล่อยท่านให้ท่านปรินิพพานเถอะปรินิพพานก็หมายความว่าจบทุกอย่างไม่มีอะไรเวียนวนอีกแล้วเลิกสุดนะสุดแล้วท่านได้ช่วยมนุษยชาติมากมายกายกองแล้วพอทีอย่าไปจำจีจำชัยแสะให้ท่านเกิดมาอีกวุ่นวายอะไรอีกเราเอามันรอดเถอะแล้วเราจะรู้ว่าไอ้การช่วยตนก็ยากแล้วการช่วยคนอื่นนี่ยากกว่านะการช่วยตนให้บรรลุนิพพานนี่ก็ยากแล้วนะยิ่งช่วยคนอื่นให้บรรลุนิพพานด้วยนี่นะแม่เจ้าโว้ยไม่รู้อะไรนะมันลองดูหน่อยเถอะยากยากจริงๆแต่ยากก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้อาตมาก็มองเห็นว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้จึงไม่ท้ออยู่ขนาดนี้อาตมาก็จะไปให้ถึงที่สุดถึงว่าขนาดนี้แหละพระพุทธเจ้ามีสัมมาสัมโพธิญาณขนาดนี้รวมแล้วเนี่ยมีบุญญาบารมีเท่านี้เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ถึงวาระที่จะต้องทำงานสูงสุดแล้วก็ทำแล้วทำงานสูงสุดขั้นตั้งศาสนาลงในยุคที่มันไม่มีศาสนาได้เป็นผลสำเร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ใหญ่มหาบรมโพธิสัตว์ที่จะตั้งพุทธศาสนาก็ได้เป็นได้ตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาองค์ใดองค์หนึ่งในวาระใดวาระหนึ่งแล้วก็ถือว่าสุดยอดแห่งมนุษย์ละก็จบเท่านั้นนะเพราะงั้นใครจะไปเกินกันนั้นก่อนแล้วแต่อาตมาเอาแค่นี้เอาแค่นี้ตอนนี้ก็บำเพ็ญก็จึงมองเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่มีอะไรดีกว่าเกิดมาสั่งสมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจริงเพราะมันเป็นกรรมเป็นวิบากที่แท้จริงแล้วคุณเชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วก็สั่งสมได้สะสมได้ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเผื่อว่าใครไม่เชื่อก่อนแล้วไปนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครเชื่อก็ทำเอาอย่าประมาทตอนนี้เราต้องการพลังที่รวมกันให้มากๆเราต้องการสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรที่ให้มันขึ้นมาตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากแล้วในวันหลังจะเทศถึงเรื่องของชุมชนถึงกลุ่มที่กำลังมีกระแสนอกกระแสในกำลังดีมากเลยตอนนี้แต่ตมานี่แม่มันอะไรมันรัดมางานมันรัดตัวมากเหลือเกินงานเดียวไม่กี่วันนี้ก็จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปหลายจังหวัดอีกเหมือนกันแล้วกลับมาแล้วก็ต้องมาเร่งทำหนังสือพอไปต่างจังหวัดทีนึงอาตมาก็เป็นภาระหนังสือต้องมานั่งเร่งทำหนังสือหน้าดำกำเครียดเมื่อกี้นี่เขาก็ทักมาตาอาตมามาชักช้ำหมดแล้วนี่มันอะไรนี่เป็นอะไรป่ะอาตมาบอกไม่ได้เป็นอะไรไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่ามันรู้สึกมันช้ำมันแต่ใช้มากนะจริงมันคล่ำเคร่งอะไรต้องไปรู้สึกว่าพักผ่อนก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ตอนนี้น้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรอาตมาหมุนเวียนพยายามปรับตัวจะยังไม่พยายามให้เป็นไปเหมือนกับยังยอโยงเขาง่ายๆนักยอโยงเขาอายุ44เองเสร็จแล้วก็ตีเทนนิส7ผมไม่ไหวแล้วหอบส่งโรงพยาบาลกันหามลงส่งโรงพยาบาลกันแก้ไขไม่ไหวจริงๆหัวใจล้มเหลวไปไม่รอดตายออกกำลังกายมากแล้วก็คงทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันไม่ไหวนะพวกเราก็คิดว่าทำงานมากจนกระทั่งหัวใจวายนี่มันยังไม่เกิดสักรายไม่เกิดสักรายมีแต่ว่าขี้เกียจจนหัวใจวายนะอาตมาว่าจะเกิดก่อน